شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که شما بچه ها رو اینقدر دوست داره که اصلا حد نداره. خوش به حالتون که اینقدر دوست داشتنی هستیم. سلام گلای قشنگم، انشالله همه تون خوبین، سلامتی. بچه ها شما تا حالا کسی رو دیدین که با حرفاش دل دیگران رو برنجونه؟ آخ که چقدر این کار بدی. اتفاقا امشب میخوام براتون از یه بوته فلفل قصه بگم که خیلی زبون تند و تیزی داره. دوست داریم بشنوین؟ خیلی خوب، بریم سراغ قصه امشبمون که اسمش هست فلفل تند و تیز. باغچه نقلی سبز بود و زیبا، یه طرفش بوته گل سرخ، اون طرفش یه عالمه سبزی خوشبو. سبزی‌ها و گل‌های سرخ همه توی باغچه روزگار خوبی داشتن، تا اینکه یه روز صاحب باغچه تصمیم گرفت توی باغچه‌اش یه بوته فلفل بکاره. اما بچه ها از روزی که بوته فلفل کاشته شد، حال هوای باغچه نقلی از این رو به اون رو شد. دوستی ها کم شد، انگاری اصلا مهربونی فراموش شد. خلاصه بگم، میونه اهالی باغچه با هم شکراب شد، یعنی به هم خورد. آخه میدونین بچه ها، بوته فلفل قصه‌مون زبون تند و تیزی داشت که بیا و ببین. به سبزی ها، گلای سرخ، پرنده ها، براتون بگم شاپرک ها، حتی به مگس ها و پشه ها حرفایی می زد تیز و تند، حرفایی که همه رو ناراحت می کرد. یه روز آفتابی پروانه خوشخبر به باغچه نقلی اومد. پروانه تو دستاش زنگولهی داشت به نام زنگوله شادی. هر وقت پروانه میخواست خبر خوبی بگه، اول زنگولش رو تکون میداد اینجوری جرینگ جرینگ جرینگ جرینگ. اما بچه پروانه تا خواست زنگوله شادیش رو تکون بده و خبرش رو بگه، بوته فلفل گفت وای تو دیگه از کجا اومدی؟ چه پروانه بیرنگ و روی، چه بالای زشتی، چه شاخکای درازی. پروانه خوشخبر با شنیدن حرفهای بوته فلفل ناراحت شد. خبر خوشو نگفته پر کشید و از اهالی باغچه خداحافظی کرد و رفت. وقتی پروانه خوشخبر با ناراحتی رفت، سبزی ها و گل های باغچه هم همگی ناراحت شدن و گفتن فلفل تند و تیز، هر چیزی حدی داره، بسه دیگه. حالا که تو اینجوری میکنی، ما هم دیگه با تو قهر میکنیم. بله، اینجوری شد که تمام سبزی ها و گل ها با بوته های فلفل قهر کردن. فلفل قرمزم تنها موند. یه روز گذشت، دو روز گذشت، سومین روز که رسید بوته فلفل از تنهایی دلش گرفت. با خودش گفت چی کنم، چی کار کنم، چطوری اهالی باغچه رو راضی و سرحال کنم. بعد فلفل فکر کرد و فکر کرد تا بالاخره راه چاره‌ای پیدا کرد. چه راهی؟ صبر کنین تا براتون بگم. فلفل توی باغچه گوش به زنگ نشست. اولین بادی که از اون حوالی گذشت، فلفل تند و تیز با صدای بلند اونو صدا زد. باد که نزدیک اومد، فلفل بهش گفت آقای باد، من از شما یه کمکی میخوام. بعد فلفل همه ماجرا رو برای آقای با تعریف کرد و گفت: من پروانه خوشخبر رو رنجوندم، اما حالا حسابی پشیمونم. اگه سر راهتون پروانه رو دیدین بهش بگین فلفل رو ببخشه، دوباره بیاد به دلهای ما شادی ببخشه. آقای باد قبول کرد، هوی کشید و رفت. چند روزی عزیزای من از رفتن باد میگذشت، اما نه خبری از آقای باد شده بود، نه خبری از پروانه خوشخبر. فلفل تند و تیز دیگه طاقت تنها موندن نداشت، برای همین چشماشو بست و از ته دلش آرزو کرد. فلفل آرزو کرد که پروانه خوشخبر برگرده و در عوض به خودش قول داد اگه پروانه دوباره برگشت دیگه هیچ وقت حرفی نزنه که کسی رو ناراحت کنه و دل کسی رو بشکنه. بچه ها میدونیم چی شد؟ بوته فلفل قصه ما هنوز چشماشو باز نکرده بود که صدای آشنایی شنید. جیرینگ جیرینگ، صدای چی بود؟ بله درست حد زدین، صدای زنگوله شادی بود. پروانه خوشخبر دوباره به باغچه نقلی برگشته بود. بله بچه های عزیزم، پروانه دوباره به باغچه نقلی اومده بود تا خبر خوششو به اهالی بده. وقتی پروانه اومد اهالی باغچه خوشحال شدن و دوباره با بوته فلفل دوست شدن. فلفلم به قولش وفا کرد که از این به بعد دیگه حرفای تند و تیز نزنه. بچه های خوبم، گل های شیرین زبونم، چقدر خوبه که همه ما آدم ها بله قول بدیم که حرفای ناراحت کننده و تند و تیز نزنیم، دل کسی رو نشکنیم. قربون شما عزیزای دلم که خیلی گلید، خیلی مامانید، خیلی مهربونید. خدا حافظتون تا فردا شب و یه قصه خوشگله دیگه.